też wybierz Smart Dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc w wybranych aptekach. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla Ciebie i bliskich. Teraz smartfon LG G3S od złotówki ze smartbandem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 listopada, jest 15. Małgorzata Majborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Nie ma podstaw do kwestionowania ważności wyborów samorządowych, ale niepokoi wzrost liczby głosów nieważnych. Już za chwilę w serwisie opinie prezydenta i konstytucjonalistów na ten temat. Mieszkańcy podkrakowskich Liszek od czwartku nie mają wody. Nie wiadomo, kiedy będzie dobra ta woda. Być może jutro. Już drugi czeski minister dostał przesyłkę z trucizną. Ale najpierw, nie ma podstaw do kwestionowania ważności wyborów samorządowych, przekonuje prezydent po spotkaniu z konstytucjonalistami. Bronisław Komorowski potwierdza, że niepokojąca jest tak duża liczba głosów nieważnych, aż 18%, ale jednocześnie przypomina, że nie ma rozróżnienia między źle wypełnionymi kartami wyborczymi, a tymi, które świadomie zostały oddane puste. W moim przekonaniu należy uwzględnić fakt, że prawdopodobnie licząca się część wyborców świadomie wrzucała kartki puste, traktując to jako swoistą żółtą kartkę wystawianą głównie listą partyjnym. Trzeba uwzględnić więc możliwość, że licząca się liczba obywateli mogła po prostu nie chcieć głosować na żadną partię. Nie jest to więc według prezydenta argument, by domagać się unieważnienia całych wyborów, a jeśli ktoś ma zastrzeżenia, to zdaniem prezydenta powinien z protestami zgłosić się do sądu, a nie na ulicę. Unieważnienie wyborów jest niezgodne z prawem, przekonuje profesor Andrzej Coll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, i jak dodaje, wszyscy eksperci, którzy spotkali się dziś z prezydentem, byli zgodni, że takie rozwiązanie byłoby niedemokratyczne. Wyobraźmy sobie, że są wybory parlamentarne. Partia rządząca przegrywa wybory. I co robi? Dopóki jeszcze nie zmieni się Sejm, uchwala ustawę unieważniającą wybory. Do sądów okręgowych cały czas trafiają jednak protesty wyborcze. Do ich składania zachęcają m.in. politycy PiS-u i SLD. Dr Mariusz Bidziński, konstytucjonalista ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, podkreśla, że protesty nie powinny wpłynąć na ostateczny wynik wyborów, ani na nieopóźnią drugiej tury. Sąd ma 30 dni od upływu 14 dni od daty wyborów na to, żeby orzec w danej sprawie. Wydaje się zasadnym i mile widzianym i pożądanym, gdyby w przypadku spraw, gdzie odbywają się drugie tury, sąd jak najszybciej rozstrzygnął te protesty, aby też można było tą drugą turę w sposób spokojny i prawidłowy przeprowadzić. Niewykluczone, że prawo wyborcze w przyszłości zostanie zmienione. Błędy popełnione teraz przez PKW zostaną naprawione, ale nie będzie to możliwe przed przyszłorocznymi wyborami. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by Trybunał Konstytucyjny sprawdził, czy umowy o pracę nauczycieli są zgodne z ustawą zasadniczą. Chodzi o kontrakty w szkołach, które zostały przekazane przez samorządy stowarzyszeniom, wyjaśnia prezes ZNP Sławomir Broniarz. Gdzie samorząd mówi, zachowamy tą szkołę, ale przekażemy ją Janowi Kowalskiemu lub fundacji, bądź stowarzyszeniu, na czele którego stoi wójt, burmistrz, starosta, bo i takie mamy przykłady. W ten sposób uratujemy szkołę, ale uratujemy ją dlatego, że przekażemy w ręce organizacji, która nie musi stosować karty nauczyciela, czyli mówiąc wprost, ratunek dla tej szkoły znajdziemy w kieszeni nauczycieli. Według ZNP nauczyciele w takich przekazanych placówkach pracują nie według zasad wynikających z karty nauczyciela, ale według kodeksu pracy, a to oznacza więcej godzin i często mniejsze zarobki. W 2012 roku gminy przekazały stowarzyszeniom prawie 250 szkół. Ponad 3,5 tysiąca mieszkańców podkrakowskiej gminy Liszki wciąż nie ma wody. Jej ujęcie kilka dni temu zostało zanieczyszczone szkodliwymi pierwiastkami. Mieszkańcy Rącznej i Jeziorzan wodę pitną muszą przenosić do swoich domów z okolicznych remis Straży Pożarnej, a żeby się wykąpać, jeżdżą do znajomych z sąsiednich miejscowości. Plamy wyszły czerwone, czy coś, tak mówili. Bombeczko wozy, także nie jest tak źle. Długo tej wody nie ma? Od czwartku. W ogóle nie woszą i no trzeba chodzić tutaj na lewacopie. Nie kąpią się, nie wiadomo kiedy będzie dobra ta woda. Prace nad oczyszczeniem skażonego źródła trwają. Wiadomo, że woda w ujęciu została skażona pierwiastkami żelaza i manganu, wyjaśnia wójt Liszek Wacław Kula. Jeśli przekroczenie żelaza jest kilkunastokrotne, to manganu niestety jest ponad stukrotnie. Więc to jest ilość absolutnie niedopuszczalna, bardzo niebezpieczna. Hydrogeolog, który tutaj nadzoruje te nasze prace, stwierdził, że to jest zjawisko dość normalne, aczkolwiek występujące w miarę rzadko. Powody zanieczyszczenia wyjaśniają eksperci, a czysta woda w kranach ma popłynąć jutro. Czeskie służby bezpieczeństwa postawione na nogi. W przesyłce adresowanej do wicepremiera ministra finansów Andreja Babisza znaleziono fiolkę zawierające truciznę. List z fiolkami wysłano ze Słowenii na prywatny adres ministra. Wykonane przez Instytut Ochrony Jądrowej, Chemicznej i Biologicznej badania zawartości fiolek potwierdziły, że znajdowała się w nich śmiertelna dawka trucizny. Policja na razie nie ujawniła jej nazwy. To nie pierwsza w tych dniach tego rodzaju przesyłka. W ubiegłym tygodniu nadeszła z jednego kraju w północnej Europy. Otrzymał ją minister spraw wewnętrznych Milan Chowanec. Analiza potwierdziła, że w fiolce była substancja spreparowana na bazie cyjanku potasu. Nieznane substancje, które w listach otrzymały w tych dniach Kancelaria Prezydenta i komercyjna telewizja Prima okazały się niegroźne dla życia ludzi. Z Pragi dla Polskiego Radia, Paweł Szukała. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Noc z opadami prawie w całym kraju. Na zachodzie popada deszcz, na wschodzie i w centrum śnieg i marznący deszcz. Na termometrach od minus 3 do plus 2 stopni. Jutro opady ominą wybrzeże. W centralnej i wschodniej części kraju będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze deszcz. Od zera w Suwałkach do 6 stopni na Dolnym Śląsku i 8 na wybrzeżu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi. Kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na Twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lup.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Na

I kiedy w ubiegłym tygodniu zaczęliśmy od nich, od tego zespołu, posypała się lawina maili. Byłem zaskoczony, przyznam szczerze, bo to się wbrew pozorom nie zdarza aż tak często. Poza tym zespół z absolutnego kosmosu, no może nie z absolutnego, ale nieznany zupełnie. Lights in Motion ze Szwecji. Taka właśnie grupa, która w 2013 roku, to też zaskakujące, wydała dwie płyty swoje. Reanimation i później Save Your Heart. I właśnie z tego drugiego albumu przed chwilą Crystal Line. Od tego zaczęliśmy. Był swego czasu taki sobie zespół, który nazywał się Girls, czyli dziewczyny. Istniał 5 lat. Zakończył działalność w 2012 roku i zostały z tego zespołu, po tym zespole, dwie płyty. Pierwsza zatytułowana Album, a druga Father, Son, Holy Ghost. No i później lider tego składu, pan Christopher Owens, wydał między innymi w tym roku swoją drugą solową płytę New Testament. No to takie dwie piosenki korzenne z tej płyty teraz. No No i krótkie formy jednak rządzą. Christopher Owens ze swojej płyty, drugiej płyty solowej New Testament, Nothing More Than Everything To Me i przed chwilą Key To My Heart. A to jest z samego początku płyty Briana Ferrego. Znakomicie się słucha tej muzyki, tego albumu w całości. No może w moim przypadku poza ostatnim fragmentem, przeróbką piosenki Roberta Palmera Johnny and Mary. Inni swego czasu robili to chyba trochę lepiej, panie Ferry, ale reszta, a właściwie część zasadnicza, absolutny smak. Loop the Lie. Z samego początku płyty Avon Moore, Mr. Brian Ferry. Po raz kolejny się melduje w tonacji, ale no, obojętnie kiedy, wieczorem, w nocy, o poranku, płyta naprawdę smakuje fantastycznie. To teraz 24 minuty po 15. Tak na wszelki wypadek adres piotr.stelmach@polskieradio.pl oraz Facebook, jestem tam obecny, zapraszam bardzo serdecznie. Nigdy Państwa do zwiedzania takiego muzeum muzycznie nie zapraszałem, to teraz proszę o uwagę, przede wszystkim proszę zwiedzać, nie spać. A co tam, muzyka Państwu zresztą nie da zasnąć. O tej porze, 25 minut po 15, w poniedziałek, no to jest niemożliwe. Śliczny jest ten utwór i zespół, chyba jeszcze go nie było na trójkowej antenie, dzisiaj trochę wynalazków do 16, ale tak czasami mamy w tonacji. Museum of Love. Thank you. Museum of Love. Tak się nazywa ten zespół. Wydali w tym roku swoją debiutancką płytę. Jej tytuł taki jak nazwa zespołu, czyli Museum of Love i Fathers z tej płyty właśnie przed chwilą taki fragment. 15.30 punktualnie. Nie wiem, czy to jest, wciąż nie wiem, czy to jest dobry moment na robienie tak zwanego klimatu, no bo pora dnia wydawałaby się jak na tę czynność dosyć odważna, ale spróbujmy przez prawie 6 minut. Ciekawy jestem, czy Państwo poznają. All these small things, they gather around me. Ale to jest zdolny chłopak. Jejku. Jego druga płyta I Forget Where We Were. Ben Howard z Wielkiej Brytanii, Small Things. Jest klimat, jest mnóstwo pięknych momentów na tej płycie. Myślę, że za tydzień w tonacji do Bena wrócimy. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Pani Beata przed chwilą przesłała fragment z, jak się domyślam, jednego z wywiadów z nim. When I am dead, who cares? I don't. No, od siebie moglibyśmy dodać, but we do. Od 23 lat ta piosenka powraca jako bardzo ważne memento. Niestety bardzo smutne. To zakrawa na jeden z największych paradoksów popkultury czy kultury masowej w ogóle, że Ostatni nagrany za życia Freddiego album zespołu Queen okazał się, czy w wielu podsumowaniach, chociażby prywatnych, okazuje się, czy tym najdoskonalszym, najwspanialszym dokonaniem Brytyjczyków, jego jako wokalisty. The show must go on. 23 lata temu, nie pamiętam w jakim radiu, w jakich okolicznościach, ale to chyba było radio i to chyba była podróż samochodem gdzieś po mieście. Dowiedziałem się, że no, że tak, że historia popkultury, historia zespołu Queen, jeśli nawet się nie skończy, to bardzo radykalnie się od tego dnia zmieni, czy zmieniła. 23 lata temu odszedł Freddie Mercury. The show must go on. W tonacji za 19 minut, godzina 16. Pan William teraz. Thank you. Przy okazji dziękuję Państwu za maile, bo wśród nich są też i rozważania na temat tego, jakie płyty nagrywałby Freddy, gdyby nie 24 listopada 1991 roku, gdyby nie jego choroba. Jak dzisiaj brzmiałaby ta muzyka? Myślę, że był na tyle barwnym, niezwykłym zupełnie artystą, że już sama jego postać podsyca zdecydowanie pracę wyobraźni w tym kierunku. A to przed chwilą William Fitzsimmons z płyty tegorocznej, utwór tytułowy Lions. Obiecałem w ubiegłym tygodniu, że za tydzień wrócimy, że dziś wrócimy do przypominajki w postaci albumu Shag Tobacco Gavina Friday'a. Bardzo proszę, You, Me and World War III. Me and you. Ależ tam jest mnóstwo pięknej, klimatycznej muzyki na Shark Tobacco. Z 1995 roku album, no bez dwóch zdań, najsłynniejszy, najpiękniejszy w jego dorobku artystycznym, Gavin Friday. Dzisiaj w Przypominajce w tonacji trójki. Mam jeszcze dla Państwa zaproszenia, bo tego nie zrobiliśmy jak do tej pory, a Piotr Kordaszewski czeka. 227 trójek to nasz numer telefonu. W niedzielę o 25 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Sztywny Pal Azji. Przypominam, że ostatnio Wieża Radości, Wieża Samotności wygrała notowanie polskiego topu wszechczasów. Zapraszamy, warto się wybrać. 22,7 trójek, Sztywny Pal Azji, najbliższa niedziela po 20. Trójka. No a na koniec jeszcze zespół z Krakowa, który wreszcie publikuje swoje nowe nagranie i to będzie zapowiedź ich nowej płyty. Bardzo się z tego cieszę. Bad Light District. Utwór zatytułowany Table Leg. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Pa, pa. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.